Practic, în discursul pe care îl rostea, acceptând în procesul de împărtășire a unei experiențe cu totul speciale, de care îl făcea și noi parte. S-a identificat atât de mult cu amponul, încât țin să vă spun că nu de puține ori, catedra era nu confundată, era substituită amponului și invers amponul era substituit catedrei. Spun lucrul acesta pentru că, în calitate de profesor, niciodată n-a ținut un curs de 2 ore. Așa cum avem noi programul să ținem concurse pentru o pauză de 10 minute între cele 2 ore. Dar timpul afectat prezenții la curs era unul în care simțeai că îți dă ceva esențial. Îți oferă ceva esențial. Care era mai consistent decât ceea ce noi de obicei spuneam în 2 ore sau nu spunem în 2 ore. Când privește predica, știți foarte bine, cei care l-au ascultat, niciodată nu dura 15 sau 20 de minute, cum metodic se vorbește în cursul de catecheză, de omiletică, pardon. Vorbea atâta timp cât știa că poate să împărtășească ceea ce atunci simțeai că se transmite într-un moment de har. Fără să se epuizeze. Mai păstra și pentru altă ocazie să spună și altele, altă dată, tot cu același har și tot cu aceeași putere. Știți cu toții că v-a scris mult. A scris o scrisoare. A vorbit foarte mult. Și știm că sunt mai multe persoane care au înregistrat cuvântările din Biblie. Există o persoană care are monopolul acestei tânără aceea care a ascultat și a fost indicat, care avea monopolul discursurilor și zei, ani de zile l-a înregistrat, nu știu cum am înțeles că nu vrea să dea predicile. Dar zice că cei care îl aveți înregistrat ar trebui să transcrieți cât aveți și să reușim să expunem în lucrări scrise ceea ce Părintele a vorbit. Pentru că de acolo a vorbit nu mai pentru cei care l-au înregistrat, ci pentru cei care l-au auzit ce a vorbit și pentru sutele și miile care și-ar dori și astăzi să-l asculte și să învețe din ceea ce Părintele Lucaneu ne-a învățat pe noi la vremea respectivă. Sau ne-a transmis și nouă la vremea respectivă. Nu a spus prea mult pentru că s-a dăvit total. Și foarte bine că Părintele Galeriu face parte din categoria puținilor oameni, nu cel puțin am întâlnit niciunul, dar sunt puțin ca să nu spun că mai Părintele Galeriu era așa, care nu avea puterea, deci Părintele Galeriu nu avea puterea să spună nu. Indiferent la ce oră ajungea la tine, el se trecă bine și trebuia să-l aștepți și-l așteptai. A fost cu el la sfeștanii la mizul nopții. A fost cu el să citesc stâlpii unor persoane la mizul nopții. Și vorbeam pe drum, așa cum vorbește maestrul ucenic. Eram, îl simțeam ucenic, îl simțeam maestru. Și mi-am vorbit din experiența pastorală pe care o am și eu. Sau mi-am clarificat de clarități pe care le aveam, după ce cum v-ați spus doctorat și eram și din mila Domnului, cadrul universitar. Acolo, Părintele Galeriu se vedea cu magistrat, în aceste discursuri intime pe care le avea cu persoanele care stăteau de vorbă în această atmosferă. Era o enciclopedie, era o arhivă, mai aș putea spune. Niciodată nu strivea pe nimeni cu informația pe care o avea. Uneori, când la Târgoviște, împreună în mașină, era un tip de informațiile pe care le deținea. Țin să vă spun că a fost un student pe mine, primise o cursă de studii în Germania, prin mijlocirea lui Tibor Craghin, n-a putut să plece din cauza războiului. Și avea o strategie a acestei neputințe de a fi făcut studii acolo. Dar, revin acum, Părintele Galeriu nu zdrobea pe cineva cu informații, ci transmitea informații după ce această informație rostea în el și după ce o făcea să rostească în mintea, în sufletul, în întreaga ființă, aș spune, după ce de multe ori informația era atât de mult prelucrată de dânsul, cât ieșea altceva din ea decât ceea ce primise. Pentru că de foarte multe ori, Părintele Galeriu punea în valoare informații care la prima vedere păreau contrare mesajului bisericii și a ceea ce dânsul urmărea să comunice. Părintele Caveriu era un om pe care dacă îl întâlneai, simțeai că-l cunoști. Și simțeai că-l cunoști un om. Un om roman. Simțeai că întâlnești un preot. Un preot. Adevărat. Spunea că nu percepeai sfatul pe care ți-l dădea sau informația, aproape ceva pe care te-ar fi satisfăcut intelectual sau te-ar fi zdrobit o autoritate acelei informații. Și simțeai prin ceea ce spunea că te băga sub mafia pe care o purta, sub supra-reverendă. Și acolo îl percepeai pe cel care avea putere, pe cel care avea informație, la zi, la anumite domenii, pe cel care avea călătură, acolo, sub mafia aceasta, îl simțeai pe cel care îți oferea toată paternitatea. Îl simțeai pe părintele Galeriu. Încât nu-și punea problema să-i se spun părinte profesor. Părintele Galeriu se spune bine că devenise cu un nume general și a rămas cu nume catar. Deși a fost profesor, a fost învățător. Părintele Galeriu, dacă întrebai ceva, îți răspundea cu autoritate și eu, ca asistent al lui și unul, aveam dilemele mele. Mai ales în viața pastorală, după ce am ajuns să fiu preot în București. Avea și alți profesor, cu titlul strălucit și cu funcții înalte. Dar la părintele care nu încea să-l întreb. Și ceea ce întreba, îmi răspundea precis, cu autoritate, încât mă puteam fundamenta pe ceea ce mi-a spus dânsul. Și aici, părintele Galeriu a fost adăugat un mentor și profesor. Pe răspunsurile fundamentate și fundamentale pe care le dădea tuturor celor care aveau nevoie de răspunsul la întrebările pe care și le puneau, sau pe care de multe ori aveau intenția să le pună și nu puteau să le pună oricui și orice prejurare. De aceea, părintele care eu, dincolo de faptul că n-am să scrie mai ales atunci când după cea răbătare de acel publicat, ți să vă spun că una nu-i nebuna. Mă duceam la dânsul și aproape că nu mai putea să da ascuns lucrul acesta și n-a spus-o. Se ținea dreaptă cu una stângă, chiar să se vedeți în cadetele studenților. N-a spus-o niciodată. Niciodată n-a spus-o ferințele lui. Puține ori, de puține ori a făcut referință la ele. Și la punele și la faptele. Niciodată nu a mărturisit sacrificiile și jertfele pe care și le-a asumat. Totdeauna am văzut pe părintele Galeriu senin, gata să împărtășească o învățătură, gata să împărtășească căldura celorlalți, gata să împărtășească tot ceea ce un părinte poate împărtăși, tot ceea ce un om care a avut și posibilitatea să fie profesor a putut să dea în zilele noastre. Ei sunt de scump recunoscători și nu mai atât, că suntem și sunt recunoscători cel puțin ceea ce mă privește, dar îi păstrez amintirea în adâncul din mine, pentru că acolo eu am operat schimbări pe care altceva n-a putut să le cupereze. Și ceea ce privește traiectoria mea ca profesor, și ceea ce privește calitatea mea de preot. Un singur lucru vă mai spun. La teza mea de doctorat, n-am putut să folosesc decât doi teologi români. Pe unul pe care l-am citat, pentru că a scris o lucrare, și pe părintele Galeriu, pe care l-am avut odată la lucrare, la o lucrare de doctorat, care urmea să fie publicat, iar dânsul venea ca reprezentant al revistelor. Acolo eu, cu o bibliografie occidentală de limbă modernă, veneam din Grecia, am avut o afirmație cu care eu nu am fost de acord. Dar profesorul, dar n-am ținut morții să fie așa, pentru că mă fundamentat o bibliografie de ordin secundar. Și a spus, nu putea să fie așa. Nu exista. Iar după ce am ajuns la textul original, am constatat că părintele Galeriu a avut dreptate. Și am folosit intuiția dumnealui, încât este cel de-al doilea profesor care a contribuit la punctul meu de vedere care pune că rămâne unul valabil într-o anume problemă delicată în ceea ce privește antropologia Sfântului Grigore de Nisa. Era un om intuiții deosebite, un om care vedea departe și vedea departe pentru că vedea în perspectiva Duhului Sfânt care a constituit călăuza acestui om cu toată viața. Există recunoscător. Iar eu țin să vă mărturisesc că niciodată n-am primit vreo răspuns calitate de asistent al părintelui și mă duceam la alte nepotrivite, fie cu lucrări, fie cu alte probleme, niciodată n-a fost înfruntat de doamna Filoteasca. Dânsa care se foarte bine, mai repetat pe cei care îi mâncau timpul și zilele părintelui care nu. Țin minte că mai totdeauna o primea cu câte un ceai sau cu o vorbă bună, sunt poate printre puținii pe care doamna Filoteasă nu i-a repetit atunci când îl șana pe acest mare om și un om adevărat sfânt. Dumnezeu să-i dea bucuria pe care el a dat-o atâtor oameni care l-au ascultat, care au citit ce a scris, care l-au gândit și au văzut că a fost și este și rămâne un om al lui Dumnezeu.